هغه وویل هاي زما کم نصیبا زب اوس بچرا وړم چې زو بډای شوم او دا زما خاوند هم بډا شو دا خو ډیر عجیب خبره ده.